तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शिवरात्रि महानुभाव, योग दर्शन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। योग दर्शन हमने देखा, महर्षि पतंजलि का रचा हुआ शास्त्र है। इस शास्त्र को चार भागों में विभक्त कर रखा है और ये जो शास्त्र है ये मोक्ष शास्त्र है, मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र है। ईश्वर का क्या स्वरूप है, ईश्वर को प्राप्त करने के, मुक्ति को प्राप्त करने के क्या क्या साधन हैं, उन साधनों का कैसे हमें प्रयोग करना है और जब हम साधनों को प्रयोग करते हैं तो उनसे उपलब्धि हमें क्या होती है, उस सारा वर्णन इस योग दर्शन के अंदर है। कल सूत्र हम देख रहे थे, दूसरा सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दूसरे ही सूत्र में कर दी है। योग कहते किसको हैं, महर्षि ने कहा चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना योग कहलाता है। आंतरिक वृत्तियां और बाह्य वृत्तियां, इन दोनों वृत्तियों को जब हम रोक लेते हैं तो उस समय योग की अवस्था होती है, समाधि की अवस्था होती है। और महर्षि व्यास कहते हैं समाधि चित्त का धर्म है, समाधि चित्त का धर्म है, मन के द्वारा हम समाधि को प्राप्त होते हैं। और मन के स्वरूप को हम देख रहे थे, मन का स्वरूप क्या है, मन एक समय में एक ही कार्य करता है और मन जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु होते हुए आत्मा का ये बहुत निकट का साधन है, परम सहायक है। जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मा जब बाह्य संसार के विषयों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तब एक क्रम बना हुआ है, जीवात्मा मन को प्रेरणा देता है, मन इंद्रियों से जुड़ता है, इंद्रियां विषयों से जुड़ती हैं और फिर बाहर के विषय इंद्रियों के संपर्क में, इंद्रियां मन के संपर्क में और मन आत्मा के संपर्क में, एक क्रम है ज्ञान प्राप्त होने का, करने का। अर्थात एक ये सीधा सीधा हमें प्रत्यक्ष दिखता है कि जीवात्मा मन को प्रेरणा करता है, मन इंद्रियों से को जोड़ता है और इंद्रियां विषयों से जुड़ती हैं, तब हमें बाह्य ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन परमेश्वर की अद्भुत रचना इस मन की ये है कि एक ऐसी भी अवस्था होती है कि ये जीवात्मा मन को प्रेरित नहीं कर रहा लेकिन मन फिर भी हमें ज्ञान कराने वाला साधन है। वो ईश्वरीय व्यवस्था से है, सीधा सीधा नहीं है। परमात्मा ने हमारे मन को बहुत ही तीव्र गति वाला बनाया है। मंत्र क्या आता है, यज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। कह रहे हैं कि जो मन जागते हुए का दूर दूर चला जाता है, तथैवैति, उसी प्रकार सोते हुए भी ये दूर दूर चला जाता है। अर्थात मन तो जगता है उस समय। एक क्रम मैंने बताया कि आत्मा मन को, मन इंद्रियों को और इंद्रियां विषयों से जुड़ती है, तब ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन एक इससे विपरीत स्थिति क्या है, जब हम गाढ़ निद्रा में सो रहे होते हैं, गहरी निद्रा में सो रहे हैं, हमें कोई भान नहीं है, उस समय अचानक से कोई धमाका होता है अथवा कोई चीज हमें स्पर्श होती है तो एकदम हम उठ खड़े होते हैं। उठ खड़े होते हैं उस समय जीवात्मा ने मन को प्रेरित नहीं किया था कि तुम इंद्रियों से जुड़ करके ये धमाके का ज्ञान मुझे कराओ। आत्मा, जिस समय हम गाढ़ निद्रा में थे, आत्मा कटा हुआ था, विश्राम की स्थिति थी, लेकिन फिर भी बाहर से कोई धमाका होता है तो उस धमाके का ज्ञान ये मन परमेश्वर की व्यवस्था से आत्मा को करा देता है। कोई स्पर्श होता है, सोते सोते हमें कुछ लगता है कि कोई सांप तो नहीं आ गया, हम डर करके एकदम खड़े हो जाते हैं। आत्मा ने मन को प्रेरित नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था से फिर भी इस मन के अंदर वो सामर्थ्य है कि बिना प्रेरणा के भी ऐसी परिस्थिति में ज्ञान करा देता है। मन एक अद्भुत चीज परमात्मा ने दी है। यदि हमारे पास मन न होता तो हम बाह्य संसार का कोई भी ज्ञान नहीं कर सकते थे। इसलिए ये जो मन है, समाधि कहाँ लगती है? महर्षि ने कहा, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है, समाधि है। मन के स्वरूप को हम समझ रहे थे। मन के स्वरूप को समझते हुए कल हमने देखा था, मन के 10 कार्य देख रहे थे। मन के द्वारा हम क्या क्या कार्य करते हैं उसको हम देख रहे थे। लगभग 7-8 कार्य हमने मन के देखे, उनको दोहरा देता हूँ, आपकी आवृत्ति हो जाएगी। पहला कार्य था कामह, कामना करना, इच्छा करना मन के द्वारा होता है। दूसरा कार्य था संकल्प, जो हम निश्चय करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, वो संकल्प है और वो संकल्प भी मन के द्वारा होता है, मन का ये कार्य है। तीसरा था विचिकित्सा, विचिकित्सा अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले शंका उठा उठा करके उस कार्य के प्रति अपना निश्चय बना लेना, ये विचिकित्सा कहलाता है। आगे था श्रद्धा, श्रद्धा मन के द्वारा ही होती है, वेद धर्म आदि के प्रति आस्था का बनना ये श्रद्धा है, रुचि का बनना श्रद्धा है। और इससे अगला कार्य था अश्रद्धा, अर्थात बुरे कार्यों के प्रति दूर हटने का भाव, ये अश्रद्धा कहलाता है। इससे अगला कार्य मन का था धृति ही, धृति अर्थात विपरीत परिस्थिति में धीरज को न खोना, ये मन के द्वारा ही होता है। जो व्यक्ति मन से जितना सुदृढ़ होगा, जिसका मन जितना बलवान होगा, वो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में उतना ही धीरज बनाए रखेगा। अन्यथा होता क्या है, हमारी मानसिक कमजोरी इतनी होती है कि ये घड़ी यहां से उठा करके यहां रख दी, इतने में ही परेशान हो जाएगा, कि ये गिलास यहां से उठा करके यहां क्यों रख दिया, इतने में ही धीरज खो जाएगा और लड़ाई बखेड़े घरों में हो जाते हैं। घर गृहस्थी हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के ही आपके कहीं न कहीं वैमनस्य बनते रहते हैं। ऋषि दयानंद जी काशी में पहुंचे, लगभग 6 बार काशी में गए थे, और जब जब काशी में जाते थे विज्ञापन छपवा करके लगवा देते थे कि कोई व्यक्ति आए और वेद से यदि मूर्ति पूजा को खोज लिया हो तो मुझसे आकर के मिले। जब पहली बार गए थे, शास्त्रार्थ हुआ था, ऋषि दयानंद जी एक अकेले थे और उनके सामने लगभग दिग्गज पंडित 50 थे। 50 दिग्गज पंडितों की फौज एक तरफ है और अकेला एक दयानंद एक तरफ है, और काशी महाराज ने ऋषि दयानंद जी के ऊपर दबाव बनाने के लिए, मनस्थिति को बिगाड़ने के लिए किया क्या था? महर्षि दयानंद जी तो पैदल पैदल अकेले आए थे और एक तरफ आकर के बैठ गए थे, लेकिन जब पंडित आए थे तो गाजे बाजे के साथ आए थे, पालकियों में बैठ कर के आए थे, जय जयकार लगवाते हुए आए थे। ये क्यों था? क्योंकि ऋषि दयानंद जी की मनस्थिति बदल जाए, कमजोर पड़ जाए। 50 पंडित एक तरफ हैं, ऋषि दयानंद एक तरफ हैं। कोतवाल ने आकर के कहा था, कोतवाल स्वामी दयानंद जी का श्रद्धालु था, कोतवाल ने आकर के कहा कि स्वामी जी महाराज स्थिति ठीक नहीं है, ये उपद्रव करने के का मन बना करके आए हैं और आप अकेले हैं, अपने कुछ सहयोगियों को साथ ले लें तो ठीक रहेगा। ऋषि दयानंद जी ने कहा था कि कोतवाल साहब बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सुरक्षा किया, विचार तो किया, लेकिन कहने लगे कि कोतवाल साहब वो मेरी क्या सुरक्षा करेंगे, 10-5 अपने सहयोगियों को रखूंगा, मेरी रक्षा करने वाला तो मेरा परमात्मा है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने परमात्मा को साथ में लेकर के बैठा हुआ हूं। उस समय शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ हुआ तो ऋषि दयानंद जी के तर्कों का उत्तर नहीं दे पा रहे थे पंडित लोग, और जब सायंकाल होता चला गया तो कुछ किताब देखनी थी, किताब ऋषि दयानंद जी ने उनसे मांगी और स्वामी दयानंद जी देखने लगे, दीपक का प्रकाश था, कम प्रकाश था, थोड़ा ध्यान से देख रहे थे, इतने में ही कोलाहल मचा दिया और ये घोषणा कर दी दयानंद हार गया, और पंडित लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, गालियां देनी शुरू की, और उस समय स्वामी दयानंद जी के ऊपर जूते फेंके गए, उपद्रवियों ने कीचड़ फेंका, जूते फेंके, और कोतवाल ने बड़ी कड़ी सुरक्षा के साथ ऋषि दयानंद जी को उस झुंड से अलग किया। जब स्वामी दयानंद जी अपने डेरे पर पहुंच गए, एक निर्मला साधु इस पूरी घटना को देख रहा था, तो ऋषि दयानंद जी के डेरे पर पहुंचा और पहुंच करके एक घंटे तक वार्तालाप किया। उस वार्तालाप में स्वामी दयानंद जी ब्रह्म की ही चर्चा करते रहे, पीछे जो घटना घटी थी उसकी कोई चर्चा नहीं आई। एक घंटे के बाद निर्मले साधु ने चरणों में सिर रख दिया, पैरों में सिर रख करके कहा कि स्वामी जी महाराज, मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था कि आप वास्तव में ऋषि हैं, वास्तव में साधु हैं या ऐसे ही हैं। करें कि एक घंटे में आपने उनकी कोई चर्चा नहीं की, हम छोटी सी बात यदि हो जाती है तो 10 लोगों को सुनाते घूमते हैं, मनःस्थिति कैसी थी? जिस व्यक्ति का जितना मन बलवान होगा वो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को उतना ही धीरज युक्त रखेगा, अन्यथा छोटी सी विपरीत परिस्थिति आई घबरा करके धैर्य को छोड़ देते हैं। मन का एक कार्य यहां गिनाया, धीर अर्थात विपरीत परिस्थिति में धीरज को बनाए रखना। धृति ही अगला कहा, अधृति ही अर्थात बुरे कार्यों में दृढ़ न रहना। वहां से तो अधैर्य धीरज खो बैठे बुरे कार्यों में, पीछे हट जाएं। ह्री ही अर्थात लज्जित होना, लज्जित होना भी मन के द्वारा ही होता है। एक कार्य हमने देखा था कल, धी ही, ये अगला नहीं हुआ था, ये 2 बच गए थे। नवा कार्य गिनाया है धी ही, धी का अर्थ किया है गुणों को धारण, शीघ्र धारण करने वाली वृत्ति। गुण जो हम धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो भी मन के द्वारा करते हैं। किसी व्यक्ति का विश्लेषण करते हैं तो मन के द्वारा करते हैं, और गुण विशिष्ट दिखते हैं, तो मन के द्वारा उन गुणों को धारण किया जाता है। अंतिम कार्य गिनाया है भी ही, भी माने भयभीत होना, डरना, ये डरना भी मन के द्वारा ही होता है। और ऋषि दयानंद जी इस भी को, इस भय को खोलते क्या हैं? ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं बुरे कामों में ईश्वर से डरना। डरें लेकिन किससे डरें? बुरे कार्यों में ईश्वर से डरना कि यदि बुरा कार्य किया तो ईश्वर दंड अवश्य देगा। जिस जीवात्मा के अंदर ये भय आने लग गया, ये डर आने लग गया, वो जीवात्मा मुक्ति की तरफ चलना प्रारंभ कर देगा। जो व्यक्ति संसार से डरता है और ईश्वर से नहीं डरता, और एक व्यक्ति ईश्वर से डरता है संसार से नहीं डरता, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। दोनों में कितना दिन रात का अंतर है कि एक व्यक्ति संसार से तो बहुत भय खाता है लेकिन ईश्वर से भय नहीं लगता, और एक व्यक्ति को ईश्वर से भय लगता है लेकिन संसार से भय नहीं लगता। दोनों की विचारधारा में दिन रात का अंतर है, ये अवश्य देख लीजिएगा। जितना जितना हम ईश्वर के निकट होंगे उतना उतना हमारा सांसारिक भय खत्म होता चला जाएगा, और जितना जितना ईश्वर से दूर होते चले जाएंगे उतना उतना सांसारिक भय हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा, घटेगा नहीं। इसलिए भय कहाँ करना है, भी ही मन का एक कार्य है। बुरे कामों में ईश्वर से डर लगना ये अच्छी स्थिति कहलाती है। मन के ये 10 कार्य ऋषि ने गिनाए हैं। और हमारे मन की, चित्त की क्या स्थिति है? इस चित्त के अंदर दो चीजें समाहित रहती हैं। दो चीजें कौन सी रहती हैं? इस चित्त में एक तो कर्माशय रहता है और एक संस्कार रहते हैं। जो हम कर्म करते हैं, जिन कर्मों का हम फल भोगते हैं, वो कर्माशय हमारे चित्त में इकट्ठा होता रहता है। और दूसरा, जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों के संस्कार हमारे चित्त में इकट्ठा होते रहते हैं। और इस चित्त में जो कर्माशय और संस्कार इकट्ठा हो गए, इन्हीं कर्माशय और संस्कारों के आधार पर हमें जो अगले जन्म इत्यादि मिलते हैं वो कारण बनते हैं। कर्माशय जो है वो घटता रहता है और जुड़ता रहता है। जिन कर्मों का हमने फल भोग लिया है उतना कर्माशय हमारा घट जाएगा, और जो नए कर्म हमने किए हैं वो कर्माशय उधर जुड़ता चला जाएगा। दूसरा, जो संस्कार है, कर्माशय तो कटता रहता है, घटता रहता है, लेकिन संस्कार ऐसे नहीं घटते रहते, कटते रहते, संस्कार विद्यमान रहते हैं। कर्म फल भोगने के बाद भी संस्कार बने रहते हैं, बने रह सकते हैं। कैसे? एक व्यक्ति ने चोरी की तो उसको पकड़ा गया, राज पुरुषों ने जेल में डलवा दिया, न्यायाधीश ने निर्णय दे दिया 3 साल की जेल होगी। जेल में रह करके, जेल काट करके आ गया, ये कर्म का फल भोगा, चोरी करने रूपी कर्म का फल चोर ने 3 साल जेल में रह करके भोग लिया। कर्म का फल तो भोग लिया लेकिन क्या संस्कार चोरी करने के खत्म हो जाएंगे इतने से? संस्कार तो बने रहेंगे, ये गारंटी नहीं ले सकते हम कि इसने 3 साल का कर्म फल भोग लिया है आगे चोरी नहीं करेगा। अर्थात कर्माशय घटता रहता है, हमारे संस्कार चित्त में यूं के यूं बने रहते हैं। और इस चित्त के अंदर संस्कारों की जो स्थिति है महर्षि पतंजलि अपने आगे के सूत्रों में स्पष्ट करेंगे। हमारे चित्त में संस्कारों की कैसी कैसी स्थिति बनी रहती है? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। संस्कारों की 4 अवस्थाएं बताई हम साधारण लोगों की दृष्टि से। एक और 5वीं अवस्था है, जिस 5वीं अवस्था को योगी लोग अनुभव करते हैं, समाधिस्थ व्यक्ति अनुभव करते हैं। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये 4 अवस्थाएं हम आपकी साधारण लोगों की, और 5वीं अवस्था संस्कारों की होती है दग्ध बीज भाव अवस्था। ये दग्ध बीज भाव अवस्था समाधिस्थ व्यक्ति जो होता है, योगी व्यक्ति जो होता है, उसी की होती है, साधारण लोगों की नहीं होती। और ये अवस्था हमारे चित्त में चलती रहती है। प्रसुप्त अवस्था कुछ ऐसे संस्कार हमारे चित्त में होते हैं जो सोए पड़े रहते हैं, जब जग जाएंगे तो वो क्रियान्वित हो उठेंगे। कैसे पता लगेगा कि सोए पड़े हैं? 3-4 साल का जो बच्चा होता है, उस बच्चे के अंदर छल कपट हमें अनुभव होता है या नहीं होता? उसके अंदर काम वासना हमें अनुभव होती है नहीं होती? नहीं होती उस समय। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर काम के संस्कार नहीं हैं, हम ये नहीं कह सकते कि छल कपट के संस्कार नहीं हैं। उसके अंदर संस्कार तो हैं, लेकिन वो संस्कार सोए पड़े हैं, प्रसुप्त अवस्था में हैं। जब वो 16-17-18 साल का होगा, 16-17-18 साल का होने के बाद स्वाभाविक रूप से वो संस्कार जग जाएंगे, सोए नहीं रहेंगे, जगेंगे तो ये सारे के सारे प्रकट होते दिखेंगे। काम भी दिखने लगेगा, छल कपट भी दिखने लगेगा। पहले सोए पड़े थे, अब वो जग गए हैं। हमारे चित्त के अंदर कुछ ऐसे संस्कार रहते हैं जो सोए पड़े हुए होते हैं। उस समय हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये संस्कार तो हमारे अंदर हैं ही नहीं, लेकिन होते हैं, वो सोए पड़े, इसलिए अनुभव नहीं होता। कुछ दूसरे संस्कार होते हैं जिनको तनु कहा है। तनु कहते हैं टूटे हुए, कमजोर। हमारे मन में संस्कार तो हैं, लेकिन कमजोर हो गए हैं, टूट गए हैं। वो कमजोर हुए सर्वथा नष्ट नहीं हुए हैं, कमजोर अवश्य हुए हैं। एक व्यक्ति शराब पीता था, डेली ड्रिंकर था, बहुत शराब पीता था। एक दिन उसके मन में प्रेरणा आई, आलंबन बना कि उसने शराब को छोड़ दिया। और इतना छोड़ा कि शराब को देखने मात्र से भी आज इसको घृणा होती है। पहले नित्य प्रति शराब के बिना रह नहीं सकता था, आज स्थिति यह है कि देखने मात्र से घृणा होती है। क्या उसके शराब पीने के संस्कार सर्वथा नष्ट हो गए? सर्वथा नष्ट नहीं हुए हैं, कमजोर हो गए हैं। इतने कमजोर हो गए कि हमने उस स्थिति तक पहुंचा दिया है। ये कमजोर संस्कार फिर से यदि आलंबन मिल जाए तो फिर से उसी अवस्था में ले जाकर के पहुंचा देंगे हमें। यदि व्यक्ति फिर से शराब पीना थोड़ी थोड़ी शुरू कर दे, वैसे ही माहौल में रहना शुरू कर दे, तो वो कमजोर संस्कार फिर से बल पकड़ लेंगे और हमें वहीं ले जाकर के पटक देंगे। इसलिए चित्त में रहने वाले संस्कारों की एक अवस्था तनु होती है, कमजोर होती है। तीसरी अवस्था होती है विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न अवस्था कहते हैं टूटी हुई अवस्था को, दबी हुई अवस्था को। अर्थात एक व्यक्ति के अंदर राग भी है और द्वेष भी है, ये मानकर के चले लोभ है और क्रोध है। जिस समय व्यक्ति लोभ कर रहा है, लोभ उदार अवस्था में है, उग्र अवस्था में है, उस समय ऐसा प्रतीत होगा कि इस व्यक्ति के अंदर क्रोध नहीं है। जब लोभ प्रबल अवस्था में है, ऊपर की अवस्था में है, तो ऐसा प्रतीत होगा कि इसके अंदर क्रोध नहीं है, वो दबा हुआ है, विच्छिन्न है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि क्रोध है ही नहीं, इसको क्रोध आता ही नहीं। जिस समय क्रोध उग्र अवस्था में है, क्रोध को हमने बहुत प्रबल रूप से उठा रखा है, उस समय ऐसा प्रतीत होगा इसके अंदर लोभ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दब चुका है, उस क्रोध से लोभ दब गया है, अथवा लोभ से क्रोध दब गया है, इसको विच्छिन्न अवस्था कहते हैं, टूटी हुई सी अवस्था। और अंतिम अवस्था कहते हैं उदार अवस्था। उदार, जिस अवस्था में हमारा जो चल रहा है, क्रोध चल रहा है तो ये उदार अवस्था में है, लोभ चल रहा है उदार अवस्था में है, ईर्ष्यादि चल रही है उदार अवस्था में ही, ये संस्कारों की अलग अलग स्थिति है। और हम आप परीक्षण करके देख लें कि हमारे मन के अंदर, ऐसे चित्त के अंदर ये संस्कार विद्यमान रहते हैं। इन संस्कारों को हमें करना क्या है, उदार अवस्था से विच्छिन्न अवस्था में, विच्छिन्न अवस्था से हम उस सुप्त अवस्था में और तनु अवस्था तक ले जाएं, कमजोर करते चले जाएं, और केवल कमजोर न करें। क्या करना है, दग्ध बीज भाव अवस्था तक पहुंचना है, वो पांचवी अवस्था है। और जब पांचवी अवस्था हमारी हो जाएगी तभी हमारी मुक्ति होगी, केवल ईश्वर के दर्शन करने मात्र से मुक्ति नहीं होगी। तो चित्त को यदि हम समझेंगे, मन को समझेंगे, मन के कार्यों को समझेंगे, तो हमें ये सूत्र समझने में बहुत ही सरलता अनुभव होगी। और जब हम किसी विषय को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तो हमें उसका प्रयोग करने में बहुत सरलता हो जाती है, सरलता अनुभव होती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इस सूत्र को हम देखते हुए मन को समझ रहे हैं। मन की स्थिति और क्या हो सकती है, यदि हम इस मन को चीर फाड़ करके देखें। वैसे देखेंगे मन, ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, एक दृष्टि से देखेंगे, सापेक्ष रूप से देखेंगे तो मन निराकार है। निराकार किस दृष्टि से कहा है, इस दृष्टि से कहा, यदि हम साकार और निराकार की तीन परिभाषाएं करें। साकार की परिभाषा हम करें कि जो वस्तु नेत्र से दिखती है वो साकार, और जो नेत्र से नहीं दिखती है वो निराकार। एक परिभाषा हमने की, जो चीजें आंखों से दिखाई देती है वो तो साकार, और जो आंख से दिखाई नहीं देती वो निराकार। एक दूसरा, जो वस्तु इंद्रियों से प्रतीत होती है वो साकार, और जो इंद्रियों से प्रतीत नहीं होती वो निराकार। ये दूसरी परिभाषा रख दी। तीसरी परिभाषा और बनाते हैं, जो वस्तु प्रकृति से बनी है वो साकार, और जो वस्तु प्रकृति से नहीं बनी हुई वो निराकार। अब इन तीन परिभाषाओं में हम घटा करके देखेंगे अलग अलग। जो चीजें आंख से दिखाई देती हैं वो साकार, तो ये जो कुछ हमें दृश्य जगत दिखता है ये साकार कहलाएगा, और जो दूसरी चीजें हैं जो दृश्य जगत नहीं है, इससे परे है, वो निराकार कहलाएगा। इस परिभाषा के अनुसार जैसे हम स्पर्श करते हैं, स्पर्श जो हुआ उसको हम क्या कहेंगे, वायु हमें दिखाई नहीं देता उसको हम क्या कहेंगे, निराकार कहेंगे। जो आंख से दिखाई देता है वो साकार, जो आंख से दिखाई नहीं देता वो निराकार। तो वायु हमें आंख से दिखाई नहीं देती, इस परिभाषा के आधार पर वायु निराकार कहलाएगी। लेकिन जो दूसरी परिभाषा हमने बनाई, कौन सी, जो जो हमें इंद्रियों से प्रतीत होता है वो साकार, जो इंद्रियों से प्रतीत नहीं होता वो निराकार। इस परिभाषा में क्या वायु निराकार सिद्ध होगी, नहीं होगी, वायु भी चला गया, वायु भी साकार सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इस परिभाषा में मन अवश्य निराकार सिद्ध हो जाएगा। मन जो है क्या हमें इंद्रियों से प्रतीत होता है, इंद्रियों से प्रतीत हमें मन नहीं होता, इस परिभाषा में मन भी निराकार कहलाएगा। इतने अंश में महर्षि दयानंद जी ने एक उद्धरण दिया कि मन भी निराकार है। लेकिन जो अंतिम परिभाषा हमने बनाई कि जो वस्तु प्रकृति से बनी है, प्रकृति से बनी हुई वस्तु साकार, और जो प्रकृति से नहीं बनी हुई वो निराकार, इस परिभाषा में क्या मन निराकार कहलाएगा, सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि मन भी प्रकृति से बना हुआ है, इस आधार पर मन साकार कहलाएगा। तो ये मन जो है निश्चित रूप से प्रकृति से बना हुआ है, इस आधार पर साकार है, लेकिन हमें न आंख से दिखाई देता है न इंद्रियों से प्रतीत होता है, इतने को लेकर के चलेंगे तो निराकार दिखेगा। हम इसको किसी चिमटी से पकड़ नहीं सकते, हम किसी वो जो क्या बोलते हैं आप, जिससे मोटे मोटे अक्षर दिखते हैं, उस लेंस से हम देख नहीं सकते। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप जो भी है, उससे हम देख नहीं सकते। अर्थात मन का आकार क्या होगा, मन का आकार भी अत्यंत सूक्ष्म आकार है। जिस सूक्ष्म आकार को हम इंद्रियों से प्रतीत नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, अब इतने से सूक्ष्म चीज में परमपिता परमात्मा ने सामर्थ्य कितना भर दिया कि अरबों खरबों जन्मों के संस्कार उस एक सूक्ष्म सी चीज में परमात्मा ने समाहित कर रखे। सारे संस्कार और सारा कर्माशय उस सूक्ष्म सी चीज जिसको हम चित्त कहते हैं, मन कहते हैं, उसमें सारा का सारा समाहित है। ये मन रहता कहाँ है, इसका निवास स्थान कहाँ है? वेद ने इसका निवास स्थान कहा हृत प्रतिष्ठम यद जीरम जविष्ठम। आप सायंकाल मंत्र पढ़ते हैं शिव संकल्प वाले, तो वहां वेद ने कहा हृत प्रतिष्ठम, हृदय में ये प्रतिष्ठित रहता है, हृदय में विद्यमान रहता है। हृदय कहाँ है? डॉक्टरों की दृष्टि से तो ये हृदय है बाईं ओर, लेकिन ये तो हृदय नहीं है, ये तो अंग विशेष है। हृत प्रतिष्ठम, हृत प्रदेश ऋषि दयानंद जी कहते हैं, और ऋषि दयानंद जी ने जीवात्मा का निवास स्थान भी वहीं लिखा है, हृदय प्रदेश। और हृदय प्रदेश की स्पष्ट रूप से ऋषि दयानंद जी व्याख्या क्या करते हैं, कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में, नाभि से ऊपर जो बीच में गर्त सा है, छाती के बीच में जो गड्ढा सा है, इसके अंदर हृदय प्रदेश है, और इसी हृदय प्रदेश में जीवात्मा रहता है, और वेद कह रहा है मन भी वहां रहता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यहां रहता है जीवात्मा, यहां रहता है इंद्रियां और मन भी यहां रहते हैं, मान्यता है, हो सकती है उनका अपना विचार हो, लेकिन जैसा प्रमाण ऋषियों का मिलता है उस आधार पर मैं बता रहा हूं। विचार भेद हो सकता है विद्वानों में, जीवात्मा का भी निवास स्थान यहां बताते हैं और मन आदि का भी यहां बताते हैं, लेकिन वेद और ऋषि तो यहां कह रहे हैं। अब एक मत चलता है आपका गुजरात में, क्या राजस्थान में है, गुजरात के बॉर्डर पर, जिसको सफेद कपड़े वाली और कपड़े वाले घूमते रहते हैं, ब्रह्मा कुमारी है जी, ओम शांति। माने देखिए, हम आर्यसमाज वाले, वेद को मानने वाले, हमारे ऊपर आक्षेप किया जाता है कि ये आलोचना ही करते हैं। अच्छा, एक बात आपसे ही पूछ लेता हूं, एक चापलूस होता है और एक आलोचक होता है, आलोचक और चापलूस में अंतर क्या है? चापलूस व्यक्ति चापलूसी करेगा अर्थात प्रशंसा करेगा, और प्रशंसा करते हुए भी हानि कर देगा, लेकिन जो आलोचक होता है, आलोचक व्यक्ति निंदा करता हुआ कमियां बताता हुआ भी लाभ करेगा, फायदा कर देगा। आलोचक में और चापलूस में ये अंतर होता है। अब मैं आपसे पूछूं, हमें चापलूस ज्यादा पसंद है या आलोचक पसंद है? चापलूस ही पसंद है, आलोचक को कोई नहीं पसंद करता, चापलूस पसंद है। यदि हम तो आर्य समाजों में कार्यक्रमों में जाते हैं, यदि मेरे जैसा वक्ता 10 मिनट तक मंत्री प्रधान की चापलूसी करके आए, मंत्री प्रधान की प्रशंसा करता रहा, बड़ाई करता रहा, चापलूसी करता रहा, अगले साल मंत्री प्रधान कहेंगे उसी आचार्य को बुलाना। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति उस आर्य समाज की वास्तविक स्थिति रख करके आ जाए कि तुम्हारे आर्य समाज में देखो धूल जमी रहती है, तुम्हारे आर्य समाज में ये व्यवस्था नहीं है, तुमने ये नहीं किया, वास्तविक बातें बता करके चला जाए तो क्या कहेंगे? अगली बार इसको नहीं बुलाना है, आलोचना करता है। आलोचना में और चापलूसी में अंतर है। हम आर्य समाजी निश्चित रूप से आलोचना करते हैं, लेकिन इस आलोचना का उद्देश्य क्या है, हानि है या लाभ है? ऋषि दयानंद जी चापलूस थे या आलोचक थे? ऋषि दयानंद जी चापलूस थे या आलोचक थे? ऋषि दयानंद जी को देश के संसार के लोगों ने कितना पसंद किया? स्वामी विवेकानंद जी ज्यादा पसंद ऋषि दयानंद जी हैं या स्वामी विवेकानंद जी हैं? अंतर करके देख लीजिएगा, किसने चापलूसी की है और किसने आलोचना की है, किसने सत्य बातें अधिक रखी हैं और किसने दूसरी बातें अधिक रखी हैं, एक विचार दे रहा हूं। भटक गए, कहां चल रहे थे, भटक गया मैं, मूल बात छूट गई जी। हृत प्रतिष्ठम, हाँ बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, याद आ गया, ब्रह्मा कुमारियों को पहुंच गए थे। वो लोग यहां आत्मा को मानते हैं, जीवात्मा को यहां मानते हैं। आप देखना, 5 साल का बच्चा यदि ये कहता है कि मैं बोल रहा हूं, उसका हाथ कहां जाता है? कोई कहता है मैं बोल रहा हूं, 5 साल के बच्चे की उंगली भी कहां जाती है? मैं यहां क्यों गई, यहां क्यों नहीं ठोकता? जहां जीवात्मा रहता है वहां क्यों नहीं कहता कि मैं बोल रहा हूं? यहां स्वाभाविक रूप से जाता है कि मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां मैं है, वो जीवात्मा मैं यहां रहता है। जब हमें बहुत आनंद की प्रतीति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, तो कहां होता है? कोई कहता है मैं बड़े आनंद में हूं, आज बड़ा आनंद आ रहा है, फिर वही हाथ जाता है। जब हमें भय लगता है, डर लगता है, तो कहां लगता है? एकदम धक्क से यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस भय को अनुभव करने वाला यही रहता है, या नहीं रहता, एक भ्रम फैला दिया। तो मन जो चित्त है उसका निवास स्थान कहाँ है? वेद ने कहा हृत प्रतिष्ठम, हृदय में प्रतिष्ठित रहता है, यहां मन रहता है। तो ये मन जीवात्मा का बहुत ही सहायक उपकरण है। इस मन को यदि हम ठीक कर लेते हैं तो ये मन हमें समाधि लगाने वाला है और ये मन हमें मुक्ति तक पहुंचाने वाला है। यदि हम मन का ठीक ठीक परिष्कार करके इस मन का ठीक ठीक प्रयोग कर लेते हैं तो बहुत कुछ हो गया मन के ऊपर। आगे चलते हैं, सूत्र बढ़ा लेते हैं आगे। बहुत सारी बातें मन और चित्त के विषय में अपनी हो गई। ऋषि ने लिखा योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देने का नाम योग है। अब एक प्रश्न उठाया कि चित्त वृत्ति निरोध, ये निरोध हो गया, उस समय स्थिति क्या होती है हमारी? चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के बाद हमारी स्थिति क्या होगी, अनुभूति क्या होगी, हम क्या अनुभव करेंगे? तो मेरे साथ सूत्र मिलकर के दोहराइएगा, बोलिए वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, फिर बोलिए वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। आलस्य में बैठे हैं कई सारे, पीछे आलस्य आ रहा है, आलस्य को छोड़िए, फिर से बोलिए, कुछ तंद्रा टूटेगी, आलस्य टूटेगा और कक्षा में कुछ लाभ होगा, फायदा होगा, रस आएगा। फिर बोलिए वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। नहीं, सूत्र छूट गया भाई, छूट गया, हाँ सूत्र छूट गया, तीसरा सूत्र, हाँ मेरे से भूल ही सुधार रहा हूँ, चौथे सूत्र पर पहुंच गया था, तीसरा सूत्र छूट गया। हाँ इस तीसरे सूत्र को बोलते हैं तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम्, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम्। कह रहे हैं कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब, तदा माने तब, दृष्टु, दृष्टु माने दृष्टा के स्वरूपे, स्वरूप में अवस्थानम, स्थिति हो जाती है। माने जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ तब दृष्टा के स्वरूप में हमारी स्थिति हो जाती है। अब दृष्टा कौन है? दृष्टा दो हैं, एक तो परमेश्वर दृष्टा है और एक जीवात्मा दृष्टा है। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना प्रकरण में इस सूत्र का अर्थ किया और ऊपर वाले सूत्र का भी अर्थ अद्भुत किया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ ऋषि दयानंद जी ने बहुत ही अद्भुत किया। अद्भुत क्या कर रहे हैं उनका अर्थ दोहराते हुए इसी सूत्र पर आते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि उपासना समय में ईश्वर और व्यवहार समय में धर्म में अपने चित्त को टिकाए रखने का नाम योग है। क्या अद्भुत व्याख्या कर गए! उपासना समय में अपने चित्त को ईश्वर में लगाए रखना और व्यवहार समय में धर्म में लगाए रखना, ये योग है। केवल बैठने का नाम ऋषि ने नहीं कहा, हम बैठे हैं उस समय ईश्वर और जब लौकिक व्यवहार कर रहे हैं उस समय धर्म में मन को लगाए रखना, ये योग ऋषि दयानंद जी ने कहा। और उस स्थिति में क्या होता है? तब ये दृष्टा के स्वरूप में हमारी स्थिति हो जाती है। महर्षि व्यास ने जीवात्मा कहा और ऋषि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ईश्वर कहा है। अर्थात जब हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेंगे उस समय हम अपनी अनुभूति करेंगे और उस समय हम परमात्मा की अनुभूति करेंगे, ये विशेष उपलब्धि हमें प्राप्त होती है। हमें चाहिए क्या? यदि ये स्थिति बन जाती है, इस स्थिति का वर्णन तो पूज्य स्वामी सत्यपति जी ही कर सकते हैं वर्तमान में, तो अथवा ऋषि लोगों ने अनुभव किया होगा, उन्होंने इस स्थिति का वर्णन किया होगा, अन्यथा हम जैसे साधारण लोग उस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति उस स्थिति का अनुभव करता है उसके ऊपर, उसके मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे संस्कार पड़ते हैं, वो संस्कार हमें उन्नति की तरफ लेकर के जाने वाले होंगे। एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, जब हम उपासना करते हैं, उपासना करते हैं तो जो हमें परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए आनंद की अनुभूति होती है, इन संस्कारों को विशेष रूप से हमें संजो करके रखना चाहिए। जो जो आनंद की, जितने भी क्षण हमें आनंद के आए हैं, उन क्षणों की स्मृति को हमें अच्छी तरह से चित्त के ऊपर बैठाना चाहिए। क्यों बैठाना चाहिए? क्योंकि ये स्मृति, ये संस्कार हमें अगली उपासना में सहायता करेंगे। यदि उन स्मृति को, उन संस्कारों को हमने अच्छी तरह चित्त में बना लिया तो अगली बार जब हम उपासना करेंगे, उन स्मृतियों को, उन संस्कारों को जगाएंगे तो हमारी अगली उपासना भी अच्छी होगी, उससे और अच्छे संस्कार पड़ेंगे और पड़ेंगे, धीरे धीरे हमारी उन्नति होगी। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के बाद हम अपने स्वरूप में अथवा ईश्वर के स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। फिर बोलता हूं, अपने स्वरूप में अथवा ईश्वर के स्वरूप में स्थित होने मात्र से हमें मुक्ति नहीं होने वाली। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक बार ईश्वर के दर्शन हो जाएं, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए तब हमारी मुक्ति हो जाएगी। इसके बाद कुछ करना धरना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या करना पड़ेगा? पांडव लोगों को कौरवों ने खांडव प्रस्थ, जिसको इंद्रप्रस्थ नाम दिया था बाद में, एक जंगल दे दिया। उस जंगल में खंडहरों में भेज दिया, और ऐसा जंगल के वो उन्होंने सोचा था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कृष्ण की सहायता से, अर्जुन की सहायता से उन्होंने जंगल को काट डाला। जब जंगल काटा होगा तो कैसा लगा होगा? वहां बड़े बड़े वृक्ष देखे होंगे। पहले उन्होंने बड़े बड़े वृक्षों को काटा, वृक्ष काटने के बाद नीचे कुछ और भी दिखाई दिया होगा, झाड़ झंखाड़ दिखाई दिए। मोटे वृक्ष काटने मात्र से तो मैदान साफ नहीं हुआ, जंगल साफ नहीं हुआ, मोटे वृक्ष काटने के बाद झाड़ झंखाड़ दिखाई दिए। फिर उनको भी काटा होगा, वो काटने के बाद सोचा कि मैदान साफ हो गया, लेकिन अब भी नहीं हुए। उन झाड़ियों के नीचे और घास फूस मिला होगा, उसको भी काटा होगा, काटने के बाद फिर लगा होगा कि अब तो हमने सारा काम कर दिया, मैदान साफ हो गया। क्या अब मैदान साफ हो गया या कुछ बचा है? अब भी बचा है। अब क्या बचा रह गया? अब बचा रह गया बड़े वृक्षों की जड़, झाड़ झंखाड़ों की जड़, और घास फूस की जड़ भी अंदर ही है। ये जड़ निकाल करके फेंक देंगे तब मैदान साफ मानेंगे। ऐसे ही हमारी स्थिति है। हमारे अंदर बड़े बड़े दोष हैं, बड़े बड़े संस्कार हैं। उन बड़े बड़े संस्कारों को, बड़े बड़े दोषों को जब हम देखते हैं और उनको दूर कर लेते हैं, दूर करने के बाद बड़े दोष दूर किए हैं, तब छोटे दोष पकड़ में आएंगे। और उन छोटे दोषों को भी दूर किया तो फिर वो घास फूस दिखाई देता है, और घास फूस दिखाई देता है ये भी खत्म किया तो फिर जड़ तो है। ऐसे ही ईश्वर का साक्षात्कार करने के बाद हमें एक कार्य विशेष करना होता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्, हम स्वरूप में अवस्थित तो हो गए लेकिन एक विशेष कार्य बच जाता है। उससे पहले हमने बड़े बड़े दोषों को खत्म किया था, उससे छोटों को, उससे भी छोटों को, लेकिन अब जो स्थिति है वो अंतिम स्थिति जड़ निकाल करके फेंकने की है। समाधि लगने के बाद, अवस्थित होने के बाद अपने स्वरूप में, उस समय ये जीवात्मा ईश्वर की सहायता से अपने दबे हुए एक एक संस्कार को दग्ध बीज भाव करने के लिए प्रयत्न करता है, वहां लगा रहता है। जिस दिन दग्ध बीज भाव ये संस्कार हो गए, उस दिन इस जीवात्मा की मुक्ति वाली स्थिति होगी, उससे पहले नहीं होगी, भले ही समाधि लगी हुई है। वर्षों समाधि लगाते हुए हो गए लेकिन संस्कारों को दग्ध बीज नहीं किया है, उससे पहले मुक्ति नहीं होगी, फिर से जन्म लेने पड़ेंगे। तो योगः चित्तवृत्ति निरोधः होने के बाद तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्, अपने स्वरूप में हम अवस्थित हो जाते हैं, परमेश्वर के स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। अगला सूत्र महर्षि ने लिखा कि जब ये चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता, बिखरी हुई होती हैं, उस समय क्या स्थिति होती है? अब ये सूत्र बोलना था जो हम पहले बोल चुके, फिर से दोहराएंगे। बोलिए, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। कह रहे हैं कि जिस समय हम चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं कर रहे होते, उस समय हमारी वृत्तियां कैसी होती हैं? सारूप्यम। ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा अपने आप को उन वृत्तियों के समान मानता है, सारूप्यता देखता है कि जैसी ये वृत्ति है वैसी ही स्थिति मेरी है। इतरत्र भिन्न अवस्था में, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः की भिन्न अवस्था में ये जीवात्मा अपने आप को वृत्तियों के समान मानता है, सारूप्यता अपनी देखता है। अर्थात पुत्र, पौत्र, घर, मकान, दुकान, उनको अपना ही अंग मानता है। है क्या? पृथक चीज है। ये मकान अलग है, ये दुकान अलग है, ये व्यक्ति अलग हैं, सब अलग अलग होते हुए भी ये जीवात्मा ये मानता है कि ये मेरा ही हिस्सा है, कब स्थिति बनती है? जब चित्त वृत्ति का निरोध नहीं होता तब, और जब ये स्थिति रहती है इतरत्र भिन्न अवस्था में, उस समय यदि मकान को नुकसान पहुंचता है तो अपना नुकसान मानता है, यदि किसी प्रियजन की हानि होती है तो अपनी हानि होती देखता है। अपितु होता क्या है, इसकी कोई हानि नहीं होती, जीवात्मा की न कोई हानि कर सकता, न की है न होती है, लेकिन जब चित्त वृत्ति निरोध नहीं होता उस अवस्था में ऐसी अनुभूति ये करता है। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में क्या लिखा, इन दोनों सूत्रों की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि योगी जनों की स्थिति क्या होती है और सांसारिक जनों की स्थिति क्या होती है। योगी जनों की स्थिति तो पहले वाले सूत्र में कही है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और सांसारिक व्यक्तियों की स्थिति ये होती है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्तियों के समान अपने आप को मानता है। कोई व्यक्ति कार खड़ी की है, उस कार के ऊपर कोई बच्चा लेकर के खरौंच कर देता है, खरौंच कर देता है तो क्या लगता है, गाड़ी के ऊपर खरौंच हो रही है, अंदर से फाड़ दिया इसने, इतना कष्ट होता है कि गाड़ी को नहीं खरौंचा, मेरे को खरौंच दिया, क्यों, सारूप्यता इतनी कर रखी है गाड़ी में और अपने में। जब ये माताएं बहनें घरों में रहती हैं, घरों में रहती हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तो उस छोटे से 4-5 साल के बच्चे को दादा समझा रहा है, और दादा अच्छी बातें सिखा रहा है, और बेटे ने अच्छी बात सीखी नहीं सीखी तो उस बच्चे को दादा ने एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार दिया तो उसकी माँ देख रही थी, माँ देख रही थी तो माँ ने क्या सोचा, बेटे को थप्पड़ मारा है या मुझे मारा है, ऐसा लगता है मुझे ही मार दिया, और छीन करके ले जाती है, क्यों, बच्चे को और अपने आप को सारूप्य बना दिया, एक ही बना दिया, अलग अलग देख ही नहीं रहे। ये सांसारिक जनों की स्थिति होती है। महर्षि दयानंद जी ने उपासना विषय में लिखा है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का भी आप अवश्य पढ़िएगा यदि अध्यात्म में गति करना चाहते हैं तो। अब वृत्तियों की बात कर रहे हैं तो ये वृत्तियां क्या हैं, कितनी होती हैं, उसको महर्षि खोल रहे हैं। सूत्र बोलिएगा, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। कह रहे हैं कि जो वृत्तियों की बात उठाई है शुरू में ही, चित्त वृत्ति निरोध दूसरे ही सूत्र में वृत्ति डाल दिया, और वृत्तियां जब निरोध होती हैं क्या होता है, जब निरोध नहीं होती तब क्या होता है, तो भैया ये वृत्तियां ही क्या हैं, कैसी वृत्तियां होती हैं, तो ऋषि ने कहा वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। वृत्तयः पंचतयः, वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, और वो 5 प्रकार की वृत्तियां कैसी, क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। क्लिष्ट माने क्लेश देने वाली, दुख देने वाली, और अक्लिष्ट माने दुख न देने वाली, क्लेश न देने वाली। अर्थात जो क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं वो अधर्म में, अज्ञान में, अवैराग्य में उधर लेकर के जाने वाली होती हैं, और जो अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं वो धर्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, वैराग्य की तरफ, ईश्वर की तरफ, स्वाध्याय की तरफ, उपासना की तरफ, सत्संग की तरफ लेकर के जाएंगी। ये 2 विभाग ऋषि ने किए, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अब ये 5 वृत्तियों के नाम गिना रहे हैं, 5 वृत्तियां जो आपने बताई वो कौन कौन सी हैं, तो नाम गिनाते हुए महर्षि ने अगला सूत्र बनाया। बोलिए, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, मिलाकर के बोलेंगे, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। स्मृति वृत्ति बहुवचन कर दिया, स्मृतयः। तो ये पांच वृत्तियों के नाम गिनाए हैं यहां। पहली है प्रमाण वृत्ति, दूसरी है विपर्य वृत्ति, तीसरी है विकल्प वृत्ति, चौथी है निद्रा वृत्ति और पांचवी है स्मृति वृत्ति। ये पांचों वृत्तियां हमारे चित्त में रहती हैं, मन में रहती हैं। इन पांचों वृत्तियों से मन अथवा चित्त ही कार्य लेता है, कार्य करवाता है, करता है। और ये वृत्तियां चित्त के अंदर जिस समय पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं, वो स्थिति दूसरे सूत्र में लिखी है। तो ये वृत्तियां पांच होते हुए अलग अलग इनकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रमाण वृत्ति कौन सी है, उसके लक्षण क्या हैं, विपर्य वृत्ति क्या है, उसकी परिभाषा क्या होगी, एक एक सूत्र में सभी वृत्तियों की व्याख्या करते चले जाएंगे। समय हो गया है, आगे देखेंगे। शायद आचार्य संदीप जी आज आ जाएं और कल से इस कक्षा को वो लेवें, तो आज विराम देते हैं। यदि मुझे ही आना हुआ तो मैं करवाऊंगा, अन्यथा आचार्य संदीप जी करवाएंगे। ओम का उच्चारण करते ओ सबको सादर नमस्ते।